یک شاخ گل، برنامه شماره 155. غم افروخته سینه ای دارم ز غم افروخته، نکته ها از فیض غم آموخته، سوختم از آتش سودای او، جان نهادم بر سر غم های او، گرچه کردم نیستی را پیشم، آسمان ها عرصه اندیشم. کیستم من از خودی بیگانه، عاشقی دردی کش و دیوانه. کیستم من از خودی بیگانه، عاشقی دردی کش و دیوانه. ای خوشا این مستی و دیوانگی، دور بادا نخوت فرزانگی. ابیات در بحر مثنوی و آمیخته به آهنگ مثنوی شوشتری از شاعره ایست معاصر. سرایندهی که از 16 سالگی پس از آشنایی با دریای بیکران و مشهون از اوصاف عشق مولانا یعنی دیوان شمس تبریزی شیفته شعر گردیده، به راز و نیاز و بیان مکنونات دل در ساغر نظم تب آزمایی کرده و چامه چنین سروده: تا گره باز از آن زلف پریشان نشود، دل شوریده ما بی سر و سامان نشود. هر که در بادیه خیمه زند لیلا نیست، هر که در بادیه خیمه زند لیلا نیست، هر که در چاه فتد یوسف کنعان نشود. بادیه ای خیمه زند لیلا نیست، هر که در چاه فتد یوسف کنعان نشود. منصوره و به منصوره اتابکی مشهور است و زهره تخلص می کند. من از هوسها جستم، از آرزوها رستم، مرغ قفس بشکستم، از فر بی پرواییم. آن رشک مهر و مشتری آمد به صد افسونگری، گفتم به زهره ننگری ای دولت بیناییم. چه می شد رها بودم از همه قیدی ها، نباشد می شد به کام منی، جهان می شد تا بگیرم کامی. پیوسته دلت شاد و لبت خندان با شاخ گلی که نثار شد شماره 155 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم گردیده. آهنگ موزون از آقای تجویدی و ترانه از آقای معینی کرمانشاهی، نی آقای حسن کسائی، گوینده روشنک.